il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-verżjoni tiegħi bil-mod il-mod ukoll issa nistgħu ngħidu li din is-sensiela waslet biex tagħlaq, waslet biex tispiċċa. Kellna l-opportunità li matul dawn il-ġimgħat niltaqgħu ma' nies li kitbu l-autobiografija tagħhom, ma' nies li kitbu rakkonti minn ħajja tagħhom, ma' nies li kitbu waqtiet partikularissimi mill-ħajja tagħhom u qasmuhom mal-membri tal-pubbliku. U llum għandi miegħi lil Carmel G. Kawki, awtur ta' ktieb interessanti ħafna mill-ġnejna ta' tfuliti. Dwar it-tfulija diġà ukoll aċċennajna xi ftit matul dan il-programm meta kellna magħna lil George Peresso lejn il-bidu ta' din is-sensiela. Carmel G. Kawki kif taf huwa l-awtur ta' numru kbir nista' jindu ta' pubblikazzjonijiet, ftit statistika, 7 kotba ta' proza għall-adulti, 6 ġabriet ta' poeżiji, 2 rumanzi għaż-żgħażagħ, 39 pubblikazzjoni għat-tfal, u mbagħad għandu wkoll 12 traduzzjoni. Kif tafu Carmel huwa nista' ngħidu l-ħallieq ta' karattri bħal Betta Trumbetta, Pietru Pitrafu u tant oħrajn li t-tfal tagħna u anke l-kbar nistgħu ngħidu tant iħobbu. Però ħan ikkonċentraw illum Karm fuq din il-pubblikazzjoni partikolari mill-ġnejna ta' tfuliti fejn inti hawnhekk ovvjament terġa' żżur it-tfulija tiegħek. Għaliex din il-għażla? Din mistoqsija nħobbna mill-għaf kull programm kważi kważi għaliex ma nafx hija n-nostalġija li ġġelek li tikteb pubblikazzjonijiet ta' dan it-tip? In-nostalġija għandha parti importanti ħafna fiha. Però l-ideja tiegħi kienet li nagħti lit-tfal tal-lum ideja ta' tfulija ta' 50-60 sena ilu. U bdejt niktibhom daw f'magażin li toħroġ is-soċjetà tal-mużew jismu xhieda għasel. Imma mbagħad innutajt illi it-tfal ftit li xejn kienu qed ikellmuni fuqhom, waqt li l-kbar kienu interessati iktar minn għax tfakru fit-tfulija li kellu hu, minn għax pereżempju semma ċerti affarijiet il-missieru jsemmihom jew in-nannu. Iktar, allora bdejt isni kważi kważi flok qed nindirizzhom lit-tfal, kont isni qed nindirizzhom iktar lil kbar imbagħad bdejt. Imma l-bżonn kien kif qed tajt inti minn hemmhekk naħseb li bdiet li ċerti ishom snapshots ta' tfulija tiegħi baqgħu f'moħħi u don irid li ma jintesewx. Allora dan l-ħaġa ħana mill-hawn il-mistoqsija, jiġifieri l-ktieb kien intenzjonat ta' tfal qed nifmek sew. Għal minu intenzjonati? Hekk kien se jkun fil-bidu meta bdejt is-sensiela. Imissa naħseb li huwa intenzjonat iktar għal kbar milli hija tfal. Għaliex però qisu l-linja li taqsam kategorija minn oħra daqsxejn vaga. Għaliex jekk jaqraw it-tfal mhux se jsibuh tqil u jieħdu gost jaqrawh jieħdu 60 sena ilu t-tfal kienu differenti minna, aħna nilagħbu bil-PlayStation u ta' kienu jilagħbu bil-boċċi fit-triq, pereżempju. U għalkemm ma kellix moħħ li nikteb l-autobiografija tiegħi, imiktar drawwiet tal-imodi. Imma l-istess ħaġa tħaltet moħra, ma stax nitkellem fuq l-imodi mingħajr ma nsemmi lili nifsi wit-tfulija tiegħi, u ħafna affarijiet ġew ishom relatati miegħi. X'kien qed jiġri fid-dar tagħna, mhux biss f'Birkirkara fejn uqgħod jien. Fil-fatt hawnhekk inti anke xek fil-qoxra tuża l-lustratur li huwa assoċjat direttament ma' Carmel G. Kawki kif hija koppja li diffiċli tisseparakhom kważi kważi. Verissimo, dak huwa Frank Scambri li kważi kważi bravissimu xek. Ħafna iva. U l-kotba tiegħi kważi kollha u d-disinjom. Għadna sal-lum naħdmu flimkien ġifieri, eh? U naħseb li t-tpinġijiet tiegħu daf fih t-tpinġijiet kulur wieħed. Iswed u abjad. Għaliex billi qed jirreferi għal żmien tal-imodi. Dejru li aħjar hekk, il-qoxra biss hija bil-kulur imma l-istampi ta' ġew huma kulur wieħed. Ishom jirriflettu iktar dak iż-żmien meta l-kulur laqas fil-gazzetti ma konna nsibu kulur. Għal kurzita anke tas-semmija, meta jidħol illustratur fin-nofs, tgħidlu inti xi trid jew ittieħ il-manuskritt u tara biex joħroġ. Eħe. Fil-fatt issa għandha daqsxejn mit-tnejn. Għax lew inti il-manuskritt, imbagħad jagħmel drafts u sketches, imma mbagħad qabel ma jagħmilhom il-kuluri jew qabel ma lestihom ngħidu li huma lesti, narawhom flimkien. U kultant ngħidu pereżempju din ma xtaqtix hekk, u jipprova jagħmel kif xtaqta' jien. Jew inkella forsi nsib xi ħaġa li forsi jista' jirranġa daqsxejn għaliex mhix qed tirrappreżenta eżatt dak li qed jien. Allura din li niddialoga fuqha naħseb li tiswa ħafna x'hekk iktar ħorx prodott tajjeb. Ekku. Mistoqsija wkoll li nħobb nagħmel meta jkollna każ bħalek li konna awtura tfal fost l-oħrajn, u anke din ngħidu li dan il-ktieb u x'hekk m'għandux dik il-linja diretta ta' fejn nixtiequ mmorru. Lima Karmel Ġikaw kieku qed jikteb? Karmel Ġikaw li qed jikteb għall-kbar jew li qed jikteb għat-tfal għax issandek anki varjazzjoni fl-istil u xek wieħed għat-tfal ma jistax jikteb l-istess bħall-adult. Meta nkun qed nikteb għat-tfal, indaħħal l-idjomi għax nixtieqhom jitalmuhom u nixtieq li ma jmutux l-idjomi tal-imoddi. Illum daħlu idjomi ġodda biex ngħidlek, illum ħaġa sabiħa tgħid bomba. Qabel bomba kienet xi ħaġa ta' distruzzjoni kważi kważi negattiva. Jew tal-ġenn. Meta qed tgħid xi ħaġa sabiħa tal-ġenn. Imma l-idjomi tal-imoddi ma nixtieqhomx imutu jiena min-naħa tiegħi. Però rrid noqgħod attent li l-lingwaġġ ikun kapaċi jinftiehem it-tfal. Mentri l-kbar m'għandix dik il-problema għax il-kbar il-lingwaġġ jifmuh. Sewa irid tkun anke suġġett, is-suġġett ikun interessa lill-udjenza li qed tikteb għaliha. It-tfal tikteb għalihom mod fuq affarijiet li interessaw lilhom. Il-kbar mhux neċessarjament jinteressaw ruħhom fl-affarijiet ta' tfal, għalkemm hawn ġenituri u anke nannijiet li jieħdu kost jaqraw mill-kotba ta' tfal ukoll. Il-fatt inti kellek din l-esperjenza għax anke ħafna nies li nitkellem magħhom jgħidu ilek. L-ispeċi reġgħu lura ankuma stess għal dik it-tip ta' ħajja li nsew. Iva, veru, veru. Tiltaqa' magħhom semulek. Jilek nħogħos naqru mill-kotba tiegħek jekk bħala light reading speċi, mhix xi ħaġa li tħabbillek moħħok u torqod inkwetat fuq xi ħaġa li qrajt. Imma pjuttost tikkalmak. Karmej jammorru għal għax għazinna u koll xisilti ta' dan il-programm anki biex naqsmu għam ma' semija ta'na u għahna u koll għal għale nużaw sensila bħal din biex wieħed anki joħlo kuxjenza favur il-ktib Malti. Forsi ħasra li għaddew tan snin u għadna anki namlu dawn it-tipi ta' argumenti. Ma' zgur li għanna letteratura, hija letteratura żgħira ma' tistax tqabbilha ma' pajjiż kbar, imma hija letteratura attiva u koll. U nies bħal Karmel bla dubju anki jagħtu s-sem tagħha biex jagħnu din il-mera letterarja għan sejħilek. ċa ziltinna kar fil-fat bħala l-ewel silta? Jena fejta kif naqbadna għallibtu ftitek u rajt xlaqatni. Fuq paġna 116 għandi zida fil-paga bħala titlu għalix kif se naqra unek il-paga tal-raġel ma kienx tkun bizzejja speċjalment minħabba li kunem mhux tifel wieħed u tnej dak iż-żmien kienu kunem iktar. U il-pagi kienu baxxi. U allura l-omm u t-tfal kienu ikunu imħajrin jagħmlu xi ħaġa oħra biex jgħinu daqsxejn fil-familja. Ħanaqra daqsxejn din. Il-pagi tal-ħaddiema kienu baxxi u l-familji kienu jagħmlu ħilithom kollha biex barra l-paga tar-raġel idħalu xi ħaġa oħra. Dan kien l-aktar meħtieġ għaliex l-att ta' tfal fil-familji kien ġeneralment akbar minn dak li llum. L-ideja ta' Children's Allowance kienet għadha ferm il-bot u min kien rabbi kellu jara xi jagħmel għax il-paga tar-raġel ma kienx isservi. Ma kienx hemm id-drawa li mara toħroġ taħdem barra mid-dar jekk mhux xi żewġ nofs sanari fil-ġimgħa bħala seftura għand xi familja għonja, xi familja għonja. Xi nies kienu jħitu l-qomos li jitset u l-biesi lil min jordnahomlhom. It-tziju Karm kien ixettel il-qsari fil-ġnejna u jmur ibiħħom fuq il-monti. Kien imur kull nhar ta' ħadd fil-għodu kmieni minn birk il-kara sal-belt bil-mixi, jimbotta karettun tal-idejn mobbi bil-qsari saru ħommu. Miegħu kienu jmorru ż-żewġ solidu l-kbar. Ommi kienet torganizza lilna tfal biex noqogħdu fit-triq ħdejn il-bib tagħna u nbigħu xi affarijiet biqli ħżejr. Fis-sajf konna nagħmlu t-tajr tal-karti u nbigħuhom solti l-waħda. Ma konniex insejħulha tajra. Imma ħamima. Konna morru l-ħamrum biex nixtru l-qasab minn għand dak li jaħdem il-qfif. U nġorruhom lejn id-dar bil-mixi. Bħalla kollha konna nużaw tqiq maġun bl-ilma li kien iservina minn flok il-glustik tal-lum. Aktar tard tallimna nallu tqiq bl-ilma fl-ilma u nżidulu l-melħ. Hekk kien iservi ġranet bla ma jeqras u jwaħħal iżjed mit-tqiq maġun bl-ilma biss. Xi drabi meta nqabdu blatqiq, konna nużaw il-ħalib tal-bott li għal-karti iservi daqs l-aqwa kollha. Imma kull meta sewwejna xi kotba bil-kollha ta' tqiq jew bil-ħalib, dejjem sfawmi kull imil kamla. Konna nixtru xi xi ħadra f'qatet kbar mingħand il-pitkalli li kien hawn bil-kirkara stess. Norbtuhom f'qatet żgħar u nbigħuhom solt il-qatta. Drabi oħra kienet tagħmlilna l-qaq tal-ħmira, tiżinhom kwart kwart fil-boros tal-karti u noħorġhom bihom ukoll. Aktarx li dan in-negozju li kien isir mingħajr riċevuta tal-vatt, konna nagħmlu nhar ta' sibt jew fil-vaganzi biex ma nitilfux il-homework u l-istudju minħabba fih. Iżda ommi kienet tiżvolġi negozju ieħor matul il-ġimgħa. Kienet tagħmel il-bigilla u ħafna mill-ġirien kienu jiġu iħabtulna bil-platti fidhom biex jixtru minna għall-ikla ta' filgħaxija. Meta mbagħad ħafna aktar tard xrajna l-friġġ bin-nifs, ommi bdiet tagħmel is-silġ bl-essenza tal-frawli u tal-larinġ. Mbija wkoll ħafna tfal li kien għad m'għandhomx friġġ id-dar kienu jiġu jixtru xi silġa jaqbduha bejn żewġ tappini tal-luminata biex ma jkesħu s-subajhom u jdumu jilaqwa u jsoffuha sakemm id-dub. Għas-solt li kienu jħallsu kienet tagħtihom pjaċir daqs l-aqwa ġelat. Hija silta mimlija ħafna, ġifieri hija silta li tista' tik apart il-kulur li fiha d-deskrizzjonijiet imma tista' tik tista' toħroġ ħafna minnha, ġifieri dan huwa ktieb li naħseb jista' jiswa wkoll għal min irid ifittex fuq il-folklor tagħna, fuq il-passat tagħna. Mhix l-istorja akademika veru, imma wieħed jista' jasar ħafna affarijiet oħrajn. Veru. Mbagħad hemm ħaġa li tintrabat mal-oħra wkoll. Għaliex per eżempju kellna l-ġnien ukoll bil-larinġ u ġieli li konna mmorru bihom il-larinġ. Ta' tfal li konna sew il-qa' u sew il-larinġ, ġieli li konna u anke ċiċri tal-qatta, flokin bihom kollox imma niklu xi ħaġa minnu wkoll. Allura mbagħad meta reġgħu lura d-dar jidhru li daħħalna ftit flus, bena kollox jew kollox nieqes jidher għaliex ma nieħdu xejn minnu d-dar. Imma ma nkunux bejna kollox, ikun hemm xi ħaġa li nkunu għamilna użu minna mod ieħor. Ġieri f'dal-ktieb kważi għandna wkoll ir-ritratt ta' Malta li spiċċata għaliex ħafna minn dawn l-esperjenzi t-tfulija tiegħek, ovvja, uħut huma jkunu lokalizzati fil-lokal fejn wieħed jgħix, għaliex wieħed diet iskantak ukoll kif fid-daqs ta' Malta wieħed għandek dil-varjetà kollha wkoll minn raħal l-ieħor. Hemm ċerti affarijiet naħseb huma l-esperjenzi li għexu kulħadd bażika. Ma' Malta kollha. Pereżempju hawn minqrah minn bnadi oħra. Pereżempju naf meqraħ il-Kalkara li qiegħda ħafna rbot minn il-Kalkara. U ħafna affarijiet huma l-istess ħaġa japplikaw għaż-żewġ naħat. Oħti pereżempju kienet tgħallem ir-Rabat ma kien hemm tiċer soħra minn ħaltarxin u minn hawn minn hemm. U meta semmit xi ħaġa hekk, iwa aħna wkoll hekk konna nagħmlu. Ġifieri kif qed tgħid inti ħafna drawietu kienu mifruxin ma' Malta kollha. Imbagħad kien hemm xi affarijiet żgħar li jkunu partikulari, pereżempju jien qed tajra ngħidu l-ħamiema. Imma dik mhux kulħadd jgħidilha hekk f'Malta kollha, hemm jgħidilha f'Jamma. U għandu smijiet oħra wkoll ma ġunux frasi bħalissa f'postijiet oħra. Imma Manuċċa pereżempju, xi ħadd x'imkien f'Malta jgħidulha Manuċċa. Ġifieri din l-istess ħaġa ma jirreferra liha b'mod differenti. Allora hemm irqaqat li jkunu varjaw skont il-post fejn tkun qed tieħed, imma ċerti drawiet kienu mifruxin ma' Malta kollha. F'kotba bħal dawn teżist it-tentazzjoni li xorta tagħmel xi ftit ta' riċerka wkoll forsi apparti l-memorja tiegħek imma tajt isma' dik il-ħaġa kif qed issir jew kif żviluppat. Ir-riċerka li għamilta maħuti u mal-kuġini li konna noqogħdu flimkien, konna noqogħdu f'dar waħda kbira. Il-ġenituri tagħna kienu miż-żewġin naħwa l-aħwa. Missier il-kuġini kien jiġu ommi u mamma moħħ missieri. U trabejna flimkien ġifieri ġo dar waħda kbira bil-ġnien wara. U ċerti affarijiet li ma kontx qed niftakarhom ċari jiena iddiskutejthom magħhom ifakruhom li sewwa huma. Naħseb li dik ir-riċerka li għamilt għax il-bqija kienet koll esperjenza personali. Karma, hawnhekk għandna minjiera fil-fatt tal-ħajja ta' dari li spiċċat. Nixtieqek anke semmili uħud mis-suġġetti li tħalt fihom. Eħe, jekk wieħed jagħti daqqa ta' għajn lejn il-werrej, ħafna affarijiet, per eżempju, x'annimali li konna rrabbu fid-dar, illum kelb jew qattus trabb id-dar, jew forsi għasfur. Imma qabel konna rrabbu it-tiġiġ, il-fniek. Kien għajn ta' ikel u kollu xekk, mhux sempliċement. Ġieli per eżempju anke ħaruf ma jkunx nixtru ħżejr, imma mbagħad ikabruh u mbagħad ħafna biki meta jiġi niġu biex noqtluh. U kif jinqatel il-ħaruf titħassru jinqatel imma mbagħad biex jitqaxxru. Niftakar il-missier per eżempju jagħmlu qasma żgħira f'saqajh hawnhekk taħt il-ġilda u jiddaħħal qasba jew imqarruna u jonfħu. Biex il-ġiza tissepara ruħa minn mal-laħam. Imma nimmissjawħax da jkun sar qisu il-pet tagħna dal-ħaruf jagħmel xi 15 jew 3 ġimgħat jiġri magħna nagħtuh jixrob bil-botil tal-babies bil-gażaża. U mbagħad qatt konna naraw joqtlu niftakar jien konna mmorru f'kam oħra għax titħassru miskin. Ġifieri hemm ħafna suġġetti li forsi llum huma trattati mod differenti. Per eżempju, qed nar ieħor ara l-ħefa u x-xett. Ħafna tfal kienu jkunu jiġru ħafin. U aħna jien uħuti mhux eċċezzjoni, ta' ġifieri. Terġa' karozzi fit-torq ma kontx tara, l-iktar bejjem żwiemel, u ħmir, u xibal, u dawn iħamġu fit-triq. Iħamġu u aħna tfal niġru ħafin. Il-ħmiġ ta' vitaħ imma l-urina tagħhom tiġri fuqha u tidħol bejn is-swaba u kien qas minna bejn is-swaba hawn. U konna ngħidulha dubbieħa d-dum biex tgħaddilek u tuġa fejn inqasam għax l-awrina tagħhom hija aċiduża u xejn. Ġifieri dawn kienu drawiet li llum qas soħlomhom tgħid mela kienet isar tal-missjoni ma' soċjetà kienet kellha inqasar fien ukoll fuq ċerti ġene. Veru. U l-familji kienu kbar ukoll jidhru. Ma kienet drawa li qabel ma tidħol fis-sodda titaħsel saqajk dejjem dik. Dejjem. Imma mbagħad għall-iskola konna nilbsu żarbun. Ġieli kien hemm każi meta wieħed pereżempju kienu tant foqra li żarbun jilbes waħda u l-oħra ħuh. Saw. Allura jgħid li siqgħu tuġgħu jew jinfaxxala biex imur b'waħda. Imma jien niftakar anke n-nies jitlu knisja ħafin, il-ħefa kien ħaġa ta' kuljum. Mhix ħaġa sabiħa veru, ma ekku. Kienna Rediffusion dak iż-żmien flok ir-radios li għandna llum, television ma kienniex. Anke l-mod kif jaslu ħwejjeġ ma kienniex pereżempju ma kienx hemm id-drawwa jew l-użanza tal-magna tal-ħasil. Niftakar il-lomi jiena u t-sija jaslu l-ħwejjeġ ġobanju taż-żingu u jagħmlu lu trab tal-ħasil. U ma tkun xi ħwejjeġ tax-xogħol tal-irġiel tagħhom kienu jżidu soder. U soder kien jirritalhom ħafna ikollhom id-dieħes tal-ilma jdulu swaba kollha dwiefer kienu irritati ħafna u ġieli anke bejn is-swaba jinqasam ukoll. Ġifieri l-ħasil kien ħafna iktar diffiċli mill-lum titfa' fil-washing machine llum għanna magneta ħasil automatiċi, kumdita kbira. Il-fatt karm, naħseb minn dal-ktib toħroġ ħafna dil-idea ta' tbatija. Toħroġ, iva. Naħseb il-ħin kollu, ġifieri fli, bla ma trid wieħed ipoġġi qoddim għajnejh. Dak li jkun jgħid kif kienu jgħixu dak iż-żmien, dad-diffikultajiet kollha. Però kienet soċjetà b'ħafna valuri wkoll għax minn dal-ktib toħroġ ukoll, ġifieri ir-rispett li xi l-imħabba l-għajnuna il- Verismu. Oħra li kienna pereżempju ħalib mhux pasturizzat, kien jiġi bil-mos ibih joħorġu n-nies bil-bott u jaħilbilhom minn sider il-moża dak il-ħin. U kien hemm min jgħallih. U kien hemm min u mbagħad jinqala ċertu martu bħaddan irqiq u hekk. Karm, nixtieq fil-fatt imorru għal silta oħra minn dan il-ktieb għax naħseb huwa fl-istess ħin huwa vjaġġ interessanti ħafna fil- mhux biss fil-memorja ta' Karmel Ġikawki u anki għal ħafna nista ħafna età. U żgur forsi għal nies li m'għandhomx ukoll dil-età bla ma jridu naħseb ukoll jieħdu gost dawn il-kwadretti sbieħ. Sewwa. Forsi issa nista' nagħmlu fuq xi servizzi illum inqataw probabbilment ukoll. Hekk mhux kollha ma ħafna minnhom. Kien ikun hemm bejjeja u ħaddiema illi kienu jiġu bil-bejjem tat-tabija u wisq inqas bl-inġeni la kienu jiġu bil-bejjem tat-tabija u wis inqas minġenji tas-sewqan bħalma karozzi hekk. Kienu ġorru l-bejja tagħhom jew l-għodda tagħhom fuq idejhom. Il-landir kien wieħed minnhom. Dan kien jiġi isu ħannut tax-xogħol ambulanti, mobbi folja żingu imkebba romblu, banketta żgħira tal-injam u b'kaxxa mimlija bl-għodda. Bħall-imqas tal-landa, martellu u tnalja, l-istan, s-saldatur u spiritiera biex isaħnu fuqha. Tiskanta kif kien jirnexxielu ġorda kollu. Kien jintasab fuq il-banketta, f'xi kantuniera u jibda jgħajjat. Borom ma t-tiswija minn għandu u n-nisa tad-dar jibdew ġejjin bil-borom, ktazel, twaġen, ktili u reċipjenti oħra imtaqbin biex isoddilhom it-toqob bl-istan. Jew nkella jekk ikunu każi gravi, jibdilhom il-qieħ ma' wieħed ġdid taż-żingu. Kien hemm tal-ġbejniet, kien jiġi b'żewġ bramel bil-ġbejniet friski. Il-ġbejniet kienu jkunu miżmumin fil-ma msejjaħ xorrox biex jibqgħu friski u ma jitfarkux. Meta n-nies joħorġu biex jixtru, kien itella l-ġbejniet bidu mill-barmil u jpoġġihom ġewwa xi skutella li jkunu ħarġu magħhom. Kien hemm tat-tut. Kien jiġi ibih it-tut u ċ-ċawsli f'diversi qfif ta' ħwalin, imżejnin bil-weraq biex kollox jidher frisku jħajjar. Il-bejja tat-toroq kollha kellhom lajta partikulari tagħhom biex in-nies tkun taf illi waslu u toħroġ biex tixtri. U dan tat-tut kien jgħajjat Żabbarija t-tut. Tal-kappar. Din kienet mara li kienet tiġi b'żewġ bramel taż-żingu mimlijin bil-kappar. Wieħed kienet insomu fida u l-ieħor iġġorru fuq rasa. Biex tibbilanċjah, kif ukoll biex ma jweġġalix rasa, kienet tuża l-qawwara. Din kienet tkun biċċa drab kbira mibruma u mdawra għat-tont bħal qaqa kbira. Kienet poġġija fuq rasa taħt il-qieħ tal-barmil u hekk ma tweġġax u l-barmil joqgħod sod. F'wieħed mill-bramel kienet iżżomm kejla tal-injam, għax il-kappar kien jinbih bil-kejla. Kien hemm ukoll tal-pastizzi. Tal-pastizzi ma kienx jiġi bil-van bħallum, kien iġor żewġ tiqfif waħda fuq kull driħ u f'waħda kien ikollu l-pastizzi tal-piżelli u fl-oħra dawk tal-irkotta. Kien jgħajjat ġobon u laħam jew inkella sħanu tajbin. Tal-karawet kien ikun xi ġuvnot li jdur il-ħwienet tax-xorb fil-għaxija, b'xurnina wara daru mimlija bil-karawet, inkaljat bil-qoxrab kollox. Aktarx li kien ikollu wkoll xi boro soħra bil-ful inkaljat u ċ-ċiċri tal-vant. L-irġiel fil-ħanut kienu jixtru minn dak li joġobhom biex ikollhom fuq xi xorbu l-imbit. Tar-rizzi kien jiġib xi qoffa kbira mimlija bir-rizzi bil-ħaxix tal-baħar fuqu biex iżommu frisk. In-nies kienu joħorġu jixtru minn għandu u jiklu r-rizzi mingħajr ma jkunu resqu lejn il-baħar, aħseb wara kemm ikunu wazzu għalih. Il-bejjieħ kien ikollu sikkina kbira u l-ixxerreja kien jaqsmilhom ir-rizziju biex ma jitnigżux biex xewkiebes tiegħu. U xi żewġ tidfal nebbiesa ma kinux jonqsu li jduru madwaru u jtennulu tar-rizzi waqa l-baħar tal-imħar qabes għalih, tar-rizzi tela jiġri tal-imħar baqa' fil-qieħ. Ekku, dik kienet silta ħelwa, insomma, ħafna drabi dawn ukoll it-tfal jisimgħuhom fil-proġetti tal-iskola, jiġifieri kienet għaliex għatfadal ukoll interess, veru, li qed anke jirriċerka dwar dawn. Karm, mitt tinsaqsik, teżisti tentazzjoni fik li tikteb l-autobiografija tiegħek? Wara li ovvjament issa ħareġ dal-ktieb ilu ftitu xek u li kellek reazzjoni għalih ukoll dan il-ktieb. Ejja. Ħana l issa ma konvinċejx ruħi li l-autobiografija tiegħi fiha xi ħaġa speċjali x tikteb. Daw kienu dawn id-drawiet. Imma mbagħad meta kbirt speċċajtu l-ktieb meta jiena laqt 18-il sena. Ġifieri kien fl-1962 u impjegajt ruħi bħala emergency teacher. U mbagħad isu minn hemm il-qudiem ma nara li ġara xejn speċjali. Forsi kif bdejt nikteb u hekk ma mhux li tagħmel ktieb naħseb. Però skoprejnija wkoll naħseb matul din is-sensiela li mhux bil-fors trid tkunext ma' xi politiku jew mhux bil-fors kont President tar-Repubblika biex anke jinkitbu dawn it-tip ta' kotba. Naħseb irnexxielna wkoll noħorġu dan dan il-punt għaliex hawn min ovvjament jikteb anki l-esperjenzi li jkunu laqtuh lilu personalment. U kif ukoll forsi esperjenzi ikbar ukoll fil-ħajja politika, soċjali, ekonomika. X'taħseb inti dwar dan? Ekku fil-fatt ma laqx il-bib għal kollox għaliex il-ktieb spiċċajtu l-aħħar paġna qed tekkara imissa kont ħriġ mit-tfulija u dħalt sew fil-fażi taż-żgħażija. Għalhekk jaqbel li nieqaf hawn. Forsi din il-fażi ġdida f'ħajti nikteb iżjed il-qoddim fuqha min jaf. Ġifieri anke hawnhekk ma kontx. Triq għadha miftuħ. Però inti interessanti, kbert bqajt tikber ovvjament, u xorta però baqa' jinteressak il-ġeneru ta' tfal pereżempju, ġifieri minkejja kollox. Veru, veru, minn daqshekk. Issa kif tagħmel biex inexilek tidħol fid-dinja tagħhom għaliex di tiġi nannu tagħhom issa ħanajdu għal. Żgur, żgur, issa bħallhom xahar nagħlaq 72 jiġifieri ma niżżajr. Però għadni f'kuntatt ma' tfal ftit jewis minħabba li fil-għaxija fil-mużew ikolli klassi ta' dutrina. Żewġ klassijiet għandi fil-fatt. U allura meta titkellem magħhom tkun taf x'qed jinteressom illum. Illum kulħadd pereżempju bl-smartphone fidu qed nikteb fuq iż-żmien tal-lum trid iddaħlu kollu. Jekk qed nikteb fuq iż-żmien ta' meta ktib semmejt il-Pitru Pitravu ta' meta kont tifel jien dak. Dak ma jistax nsemmi l-affarijiet li qed jintużaw illum ma jiġux posthom. Ġifieri trid kif qatt inti tittara li tkun qed tikteb bil-maniera adattata żmien adattat. Karm, fil-qasir ħafna, il-proġett li jmiss, il-ħolm tiegħek? Il-ħolm tiegħi bħalissa fejna fina nikteb xi poezija kultant qiegħed, kont għamil ktieb iħsieb għal kuljum, għal kuljum tas-sena, marra tas-salib kien jismu, l-intlaqata ħafna ġa saru żewġ edizzjonijiet tiegħu u reġa' qiegħed out of print, u nixtieq nikteb sequel tiegħu ieħor u bdejt naħdem fuqu. Tajjeb. Proset, dawn huma proġett il-bladwi ta' xejn u xekk wieħed jidħol f'diversi sferi li żgur jagħtu kost anke lill-pubbliku. Se jkollna nifqgħu hawnhekk, grazzi lil Karmel Ġi Kawki u nirringrazzjaw ukoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.